연주 M-Rock 거래구유 내리테이산 치코르타야 참새 욕사나 보랄라르다 클로마야 헤르베스탄 클로나마 가늘은 파카트 아칠드 스콜바야 내 요즘 까진지 요래 대중 바샤리요 위법바 아실리엄 가는으자 가르시요 자만나 알리시요 인사나 가시네요 키미스 바르시요 키미스 사바시요 베님 큐 랩세는 폭대진 파찰르돈 비긴데 수네 치키잔 베베 카차리요 세베림 카샤리 척 아마 야프시요 야바시선 우작라시 게렉시 자라시요 엘림데 미크로폼나 돌아시옴 şehir şehir tanıyorum yeni yüzler tadıyorum keyifleri nasılmış bakıyorum kafalara derinde mi seviyorlar delirmeyi garip bir devirdeyiz bizi dinleyince döndü yüzüm beyaz peynire anlamazsan zorla sokacağız böyle beynine biz yoksa kırlatıp da at o teybide teknik nedir bilmez aklı paso baby'de apaçıkça söylerim ben abstrak değil sanki bir bak olmayacak ne yapsak seni görünce de dersin sanki arkamda fil gibi belirtiler boş laf yapma git you should ring in about rap machine yep a pain Pepe baseline a pain and never a dream Pepe painer de resmini çekeceğim Pepe fevkalade peyminden edeceğim Şişe şeyin ama da keyfimden öleceğim Döneceğim gene ve cehennemimi göreceğim Gömeceğim seni sevenlerini sömüreceğim Mary Jane'ini ve Jane'inden öpeceğim Elimizde makina fakit hakikat aramaktayız O kitap bu kitap senin hafifte paramaktayız Ne bize barikat takir harika savaşmaktayız Yok plan yok icat değil tatbikat yapmamaktayız Hayatın sillesinin hüllesini cümlemizin cürmü tatbik etti Çünkü rap bizleri tatmin etti Kimisi taklit etti kimisi takdir aksi tahrik etti Takip etti distrektler izinimizini tahsil etti Rap severler boku bok severler Gayler bile bir kadını bundan çok severler Elinde telefon hangi koltuk altı boş girerler Konserde Facebook Yolunda poz verenler, poz verenler O seferde son seferde Boş gezerler oysa çok şekerler ot çekerken Han bizim biz anca onlar anca yol geçenler Burada giremez içeri şol cennete rol kesenler Bizi dinleyince döndü yüzüm beyaz peynire Anlamazsan zorla sokacağız böyle beynine Biz yoksa kırlatıp da at o teybide Teknik nedir bilmez aklı paso baby'de Apaçıkça söylerim ben abstrak değil Sanki bir bak olmayacak ne yapsak seni Görünce de dersin sanki arkamda bil Gibi belirtiler boş laf yapma git İndirdik hepinizi yaka paça attık Leşişlerinizi söyle popo kaça tattım hop Kıpırdama çünkü faka bastın Üzülme biz yaparız mikrofonu kapa artık Saplandı krampım kralına Kıvama geldi rap uzandı krallığa Aşin ve anı ve emra Ve filamına bu işi bırak ekili ebenin ağa